Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Trójka, Polskie Radio, proszę Państwa, czwarta minęła. Budzi się z nocy, nowy dzień, nieskalanie, czyste niebo. Co było wczoraj, odeszło w cień. Cud niepamięci. Ale my będziemy pamiętać. Pamiętamy, wczoraj wieczorem zmarł, odszedł Stanisław Sojka. Dziś w Trójce wiele i jego utworów, i również coverów z jego głosem. Miał 66 lat. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do szóstej. To wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że zostanie już, lecz okazuje się, że nie. Bo oto budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo. To było wczoraj, odeszło w dzień. Niepamięci, niech się święci. Lamenty, utyskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Nie pamięci.

that shines in the night, heaven's gift to me. Stanisław Sojka i jego interpretacja You Are So Beautiful. 16 minut po czwartej. Trójka coś mi świta. Mawiał, że to wiara pomaga mu wstawać. Miał zaśpiewać wczoraj wieczorem w Sopocie. Już nie zaśpiewał. Opuścił orkiestrę mistrzów. Do szóstej jeszcze się z nim kilka razy usłyszymy. Tymczasem piątek, 22 dzień sierpnia w Sopocie. No, niebo zapłacze chwilami, ma kropić w Trójmieście, na Podkarpaciu także. Poza tym, proszę Państwa, pogodnie, sucho i sporo słońca. Temperatura nie męcząca, przyjemna, bo przynajmniej takie moje zdanie jest. Maksymalna około 22-23 stopni na ogół. To teraz, jak słyszymy w programie trzecim Polskiego Radia, również Coldplay Yellow, to też bardzo klimatyczne, przyjemne nagranie. Look how the shine for you. Look how shine for you and all the things that you do. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś Kaśka Sochacka, zdjęcia. Jej inne dwie piosenki są na naszej liście. Ostatnio na 6 Szum, a na 17 Komary, czy dziś wyżej, niżej, a może bez zmian. Proszę Państwa, przekonamy się z pewnością po 19, piątek, czyli wieczorem, pierwsza trójka. Lista przebojów przez 3 godziny. Zapraszam w imieniu Michała Grabkowskiego, a głosowanie na naszej stronie tradycyjnie do południa. 24 minuty po czwartej. Czas zacząć zaglądać do muzycznego kalendarium. Lane Staley, jedna z legend grunge'u, charakterystyczny głos. W 2002 roku zmarł, mając zaledwie 34 lata. A dziś 58. rocznica jego urodzin. To z jednej z moich płyt życia, jeden z utworów życia. Z Dirt, Lane Staley, Alice in Chains w trójce. Down in a Hole. Thank you. Coś mi świta. Thank you. można z pewnością zacząć dzień i z wdziękiem, i z wdzięcznością. Po Alice in Chains, Woman in Chains, absolutnie nieprzypadkowo dobieramy w Trójce utwory sensownie, by audycja płynęła, by dobrze się słuchało, a to naprawdę największy komplement usłyszeć, wiesz? Dobrze się słucha. Tears for Fears. Z tej okazji, że połowa duetu, czyli Roland Orzabal, ma dzisiaj 64. urodziny. Tears for Fears cały czas grają, ale to jednak lata 80. są tą dekadą XX wieku, z którą chyba kojarzą się jednak przede wszystkim. A co za tym idzie, także z listą przebojów programu trzeciego. Tori jest od Rolanda młodsza dokładnie o 2 lata. Wielkie piękno, wokalistka, pianistka, autorka tekstów, kompozytorka, proszę Państwa, jednym słowem, artystka, zjawiskowa, zachwycająca, Conflict Girl, już słuchamy, Tori w Trójce, cudownie, koncertowo przez niemal 7 minut. Never was a cornflake. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rok 1992, rok powstania duetu Charles i Eddie i od razu ten największy przebój Would I Lie to You, czyli szczypta soul i R&B, w coś mi świta. Eddie Chacon, żyjąca połowa tego duetu, ma dzisiaj 62 urodziny. Proszę Państwa, 12 minut już tylko do piątej, czyli do wschodu słońca w stolicy 43 minuty po wygranej Legii na wyjeździe, to myślę, że dla stołecznych kibiców to będzie dobry, słoneczny dzień. W Poznaniu no zdecydowanie gorzej, pochmurno, zimny prysznic, 1-5, no i Liga Europy, jeżeli chodzi o realne szanse, to akurat ich brak. Do tematu grania naszych klubów na pewno jeszcze wrócimy. Na razie Rhodes, no i piękno trip-hopu. Album Dummy Portishead premierę miał dokładnie 31 lat temu. To do słuchania i na pewno z zachwytem i z gęsią skórką i w takim głębokim nasyceniu teraz Portishead Rhodes w trójce w wersji live. On my side, sure. Trójka, Polskie Radio, coś mi świta, czyli do słuchania audycja z entuzjazmem od samego rana. Już tylko 5 minut do 5. Rhodes, kotka Blue z Olkusza przebyła daleką drogę. Jak dotarła do Chorwacji? Jakimi drogami? Na szczęście spadła na 4 łapy. Bo kotom bez trudu udaje się to, co nie udaje się człowiekowi, czyli iść przez życie, nie czyniąc hałasu. I faktycznie Ernest Hemingway to jednak wiedział, co mówi. O tej kotce to opowiemy Państwu około 6.50. Tymczasem można powiedzieć taki większy kotek. Dziś mijają 3 lata od śmierci Piotrka Szkuderskiego, grającego w Perfekcie na perkusji przez 40 lat. No to w trójce, proszę bardzo. Perfekt. Wyznanie lwa. Somebody like you used to. to be afraid of love and what it might do.